الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا خطبه کې دوه رکعاته سړی د بهر نه راشي د سنت ده چې مسجد کې سړی ناشتي او خطبه شروع شي بیا پاسیږي دوه رکعاته دا بدعت ده. دا بعض خلک په حدیث عمل کوي په حدیث پوهیږي نه. رسول الله په حدیث عمل په کار ده خو ځان په لاول پوهه که بیا په عملو ځان په اکړه نه د شامل کې خوارج نه بشه. د خوارج او طریقه هم دار صرف حدیث شرطوی نه هم د شي په عمل کې بغیر د تحقیق نه. اهل علم نه تبوس نه کې ځان نه پوهه په جهل روان د ټول نقصان دی خبرې پیدا کړه. منغا سیرت دا رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه او د قرن اوله اولنۍ پیړۍ قرن دا دې سي غټه غټه خاکا ذهن کې چول مقصد په کې دا ده عبرت اخستله او د دې لپاره چې په دې اولنی پیړۍ باندې نیک ګمان پیدا شي دا یو نیکی او دا یو کمالات مجاهدی د الله د دین لپاره سر ورکول وینه تو یول مال لګول خپل ځان و دا مجموعی تور باندې په قرن اول کې په اوله پیړۍ کې دا صفته وو. ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی خیر القرون قرنی په دې ټولو پیړو کې زما پیړۍ غوره ده. دا حدیث ان سیات کوي چې د الله رسول دغه پیړۍ ته غوره ویل ده. ثم الذين يلونهم بيچ ورپسې دي تابعین دي دا غوره خلق دي. ثم الذين يلونهم بدرهم او په بعضی روایت کې صلی الله علیه وسلم هم ذکر شوی ده دا غره خلق دی مجموعی تور پاکثریت لحاظ سر جوالی دا نیکان خلقو دا اللہ دا دین پرچارکون کی خورون کی خلقو سخت تیری کری دا اللہ دین دا پارا خیرون اڈیر زید دی ٹک دا پارا معاشره کی بازی کمزوری خلق زعفا منافقان ورانکاری مفسدان اگه هم موجود وی لکه د صحابه په زمانه کې هم د نبی صلی الله علیه وسلم په مسجد کې و منافقان راتلل هغه موجود و خو لیکن مجموعی لحاظ سره پاک پیړی و. تاریخ را لګېدلې ده نو د دې قرن اول اولنۍ پیړۍ چې ده د دې څخه بد ښکارا کړی ده چې د دې بس قتلونه او شرونه او فسادونه را کار کړی دي او په دې کې چې کوم خیر دی هغه پټ کړی دی. لیکن الحمدلله محدثین سوچ د رسول الله د حدیث سره تعلق لري او انصاف والا دی او عدل والا دی او قران باندې عمل کول والا دی. و اذا قلتم فعدلوا ما هی صفا خبر هم پیش کړی دا خو مخکې دا غنه چې میدان ته د گمراهانو وړې ده نو دایو په تاریخ کې لیکل ډیر کړی دي گمراهانو دایره وژنه زما په فرض زین کې دار ازي چې عوام خلک د تاریخ نه مطالعه کوي وجد اعداد چې په صحابه او په تابعین او په نیکانو خلکو به بد ګمان پیدا کی او کده چې په عالم متبحر الله تعالی قران حدیث کې مهارت ورکړي او هغه تاریخ وګوري خیر ده هغه خو بد پیژندل شي او دان د الله په توفیق باندې کی دا یو مقدمتن خبره مې وکړله چې اوله پیړۍ باندې خو ګمان پکار ده دغه خلکو کې ډیر خیر وو که بادشاہان یو نو هم ډیر خیر پکې وو او که د بادشاہانو لاندې اهل علم چې واخد خیر ولا خلکو عوامو کې مجموعي له سړي زد خیر عبادتونه او د دین دعوت او تعلیم تعلم په هغه زمانه کې جهادونه او د کفارو په مقابله کې د دې د وجه نه فارس او روم هغه والي شوي دي او هغوی په ذلت حالت کې دي او مسلمانان پر غالب دي او جهاد روان دی جهاد ولاړ نه دی په خراسان کې جهاد کیږي او په روم کې جهاد کیږي او د بربر او د مغولانو مقابله کې جهادونه کیږي لګیږي دسې دور مجموعی طور باندې نیکان خلق صالحین خلق د دین چرچا د دین غلبه هغه موجوده ده او فاسقان خلق هغه سرکوزی دي لاندې دي پټ پټ روانه کوي ښکارې نشي کولای دا د دې دور ده د امنګ چې دایي تاریخ بیانو لګي خیر القرون قرنی حدیث ته وګوره چې دا غوره پیړی ده خبره موږ دا بیان کړه حسین رضی الله عنه هغه شهادت مندکو په یو خدمت باندې هغه راوته چې دا خلک ما امیر مقرری خلیفہ د الله د دین غټ کار بو او یزید چې د دومره اهلیت پکې نشته دی نو دا هغه په زبانه موږ ښه کارو په خدمت باندې راوته او خلکو روچت کړو خو په دې لار کې ستاسو شهادت یې منده کاو حسین رضانو په باره کې احادیث کې مراغلي د نبی صلی الله علیه وسلم یو ورځ وي د شي مانځ باندې نشته د شي جړه حالت کې خپل کور کې ام سلمی تپوس وکړه یا رسول الله دا اولی خفغان وای دا خاور دا جبرئیل علیه السلام مال راوړله او خبر راکا جستا امت ستان واسه چه حسین ده پا دیزه که به شهید کهی پا خواست زمانه که نگور از ما امت زما ده ده نوسیس ده سی کار کهی زما امت ده این مسلمانان دی و گوره ده سی کار کهی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پی ده مخی نه خفگان کارا کرده و پا ده خبر با ده خفگان خبر آوا و مثلا ما وکله چه حسین ده زمان پا کم ورس شهید کهی ده پا آقا ورز بانی زو دو ما خوب می اولی ده نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب کی آقا دیسی او چی متغییرو نماتی تا پاسو کسی آر صلی اللہ ولی داسی حال ده متغییر ده و اننزا طول ورز ده حسین وین لگی ما را طولو ما آقا خلکو تا یکر ده غر را طولو پا خوب واقع ده ده و مثلا ما وچی کل ده ورز من دازه که ده شوری ورز و او بیا خبر راغې سموده پس چې حسین رضانو په دغه ورځ شهید شوی دی حسین رضانو شهادت دا یو ساين هوا دا یو مصیبت چې مسلمانان ته ورسېږي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د نوسی او کرام په کارو بیا صحابي د رسول الله دی بیا پاک انسان دی سقاتل باغی مفسد اورانکار نه دی بلکې قران خوان روجه دار د وادي پابندي کوونکی پاک انسان او بدري دونه وا په سیرت کې راځوي کله چې دا کربلا کې راګر شو نو د شپې ولې یو سره راغی ترماح ابن عدید هغه نوم د طیق بلی هغه ته ویل لاوله کې حسین رضوان وي د خپل مرګ ورته ویل چې دا کسان اسی ما وجنځي مطلوبې ما تاسو د خپل مرګرته یزې تاسو نشي خوارش هغه ویل چې نه مونږ ته نه پریږدي نو به د شپې دا سره راغې نه حسین ته ویل چې د څه وکا چې داخله کښې تا وژنې تا به زه پټ پټ د شپې د شپې د دې ځای نه وباسم او ته یې قبیلې له به دې بوزم او پنځه زره کسان به در درکړم تا ته بیا څوک څه ویلی نشي دا نور خلک پرېږدو ته ما سره وځه خیر خواو نو هغه ورته ویل چې زه د خپلو ملګرو پرې نه ښودلم او هغوی ما نه لاړ نه شولو په ما په سر باندې ودرېده زه هم د دوی نه نه ځم شهادت د دوی سره شریک راته خوښ دی د دې نه چې زه دې وتښتم بدري به ګډیا را واده مر نه یېرېدل نو په دې حالت کې به هغوی ته دا شهادت ور ورسېده لکه مخکې هغه واقعه بیانه شو د دې واقعې نه موږ ته فایده دا راوځي چې د دنیا والاو سره د دنیا په شیانو کې جګړه کیا کنه نو بس دشمن به او چې دنیا کې د وسګوتې نه والي نو به دوست د عوام خلکو عادت هم دا دی چې هغه سړی ښه ګڼي چې د دنیا په کار کې اوسه کار نه لري دای په کار کې د ګوتې نه والي نو ښه بادشاهان هم هغه علما هغه صوفیان هغه ښه ګڼي چې د دنیا په کار کې ګوتې نه وایي بادشاهي مطالبه نه کوي د وزارت نه غواړي حکومت نه غواړي خپل کار کې خپل عبادت کې خپل دعوت کې نو د دې د وژن د څه خلک کې خوښي او هغه سوچ چې د دې په مقابله کې ودریږي هغه خلک یې بدیش دا دنیا والا طریقه ده حسین رضا نو ښه سړی خلکو ته ګران خو په دې وجه باندې د دې کسانو بدیشو شره دا به کوفی ته راشي او خلک به د ده ملګري شي او باشي به موږ نه واړی د باشي د خاطر هغه بدیش او قتل یې کوي نو بل فیاده ایمانی چې دار وته دینی فیاده غدار وزي چې د حسین رضی الله عنه خپل ځانم بچ نکړی شو او خپل مرګیریم بچ ټول وفات شو دلیل له بدې باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل مسیح سره مدد نشي کولای پس د مرګ نو حسین رضی الله ځان سره د خپل مرګر سره مدد نشي کولای شهادت مندګه سوچ اوس د حسین نه مدد غواړي د غټ جاهلان دی وای یا حسین مدد را ورسېږه عبد الحسین نوم په ځان باندې دی د حسین رضی الله عنه بنده د حسین بخښ نوم دی هغه سره چې حسین بخله او مال را کړی دی نو دا مشرکین دي هلکه هغه شخص چې هغه ځان نشي بچ کولی په یو میدان کې خلک راځي را جمع کي پېږي او شهادت باندې رسي ځان نشي خلاصولی او پس د مرګ به غره پاسیږي او تاسو به مدد کوي او دلته پاکستان یا افغانستان یا ایران ته به درځي او مددونه به سره کوي دا غټ کمه کلتوب دی دی د وجه نه مشرکان خلک ډېر غټ بې وقوف وي مړی په خپل لاس باندې خښ کړي خپل اولم به او جنډي به خپله نه لېږي بیا جنډي ته سلامونه او دغه کاڼي د قبر رالي په ځان باندې راکاي دا غټ جهل دی بوتان به مشرکانو خپل لاس باندې جوړ کړل به ولا عبادت کاو والله خلقكم وما تعملون ابراهيم عليه السلام ویلو قران کې راځي الله پاک تاسو خالق هم دی او تاسو یې څه په لاس باندې جوړوي د دې خالق هم الله دی نو ولې دا چا عبادت کوي چې د الله مخلوق دی دا څونه ظلم او زیاتی کوي هغه څوک چې د حسین نه مدد غواړي او دا اوس د شیعانو مرض دی مسجد حرام کې بناسي یا حسین مدد اغیزنی یا حسین دا به دې اواز ما سم مدد اګه ځان سم مدد نه راکړه تاسو به څه وای علي رضا نو صحابي رسول الله جنتی یقیني اثر منزل را وته او عبدالرحمن بن ملجم وو په سر باندې او دوه درې ورځې پس شهادت باندې ورسېده ځان سم مدد نشه کول یا علي مدد څنګه وای نو د شرک رد په دی واقع کې پروت ده هغه څوک چته چې مدد غواړي هغه خپل محتاج دی لکه دا دلیل مونږ ډیر بیانو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تبوک غزا ته ته صحابو ته مطالبه وکړه چې یا رسول الله مونږ له اسونه پکار دي وای نشتا وخان نشتا چپړی چپلې وای نشتا لا یجد ما حملکم علی تولا وعین تفیض من الدمع جلل ارمان دې پیسې وي مونږ به jihad ته تلی وي نبی صلی الله علیه وسلم د خپل مرګرو مدد نشه کوله چې تبوک غزا سي ځان سره بوزي د پیسو د نشوالي د خاطر نو سوچ اوس د رسول الله نه مدد غواړي چې اغیثنی یا رسول الله مدد د مشرکین دي یقینا دقه په شرک وای د رب العالمین سره نیکان بندگان حسابدار کول شریکول او د الله صفت خاصه خاص صفت مخلوق لور کول یا د الله حق مخلوق لور کول دي ته شرک وای د الله صفت یا د الله پاک حق یو مخلوق نیک بندل غالبا خلق ور کوي نو دي ته شرک وای د الله سے برخدا په دي الله ډیر ناراضه کیږي دونه ته ناراضه شي چې همیشه به جهنم ته بوزي او خلق وای شیطان او ته وای وای د الله د رسول سستا محبت ډیر زه د زکه ته مدد غواړم دا نور ګستاخ دي او ته چې کمی رسول الله صلی الله علیه وسلم ادب نه کی ته د حسین ادب کې د نور حسین نه مانی ته د علی ادب کې د نور علی نه مانی نو دي ته د علی او د حسین او د رسول الله نه منل وای چې مدد ته سره نه وای فکر وکړه مشرکین دونه به عقل دي ال غرض دا فیاده به کړو بل مسلمان سادهی د حسین رضی الله عنه ساده ډیر تقوا نه دي سادهګی ته وګوره چې ټول خلک وځي چې کوفی والا باندې مدو کوي وای ماته خاتون را لېګلې یو نیم سل خاتونه اتل نظر کسانو بیعت کړی ده نو د ماضی حال نه د مخکینی حال نه عبرت نه خستل او د یو چا په خبره دوکه کېدل دا د مؤمنانو طریقه ده المؤمن غیر کریم حدیث کې د مؤمن ساده ځکه خپل زړه پاکی کاستان چې کړه زړه پاکی هر چا باندې وي دا ګومان دا ټول خلک دسی دا به د ګومان کې ناراضي چې د دخله یو رنګ ده او زړه بل رنګ ده تاته سوای ستاسو په یقین او منځ کې د منافقانو طریقه ده چې خبره یو رنګي او په زړه کې بل رنګوي کار یو شانته ده سلام به مچې دوستی به ملانې پټ به د قتل کوشش کوي دا د منافقانو طریقه ده مؤمن ساده او د منافقانو طریقه ده چې هغه دو خلی لري د زړه خلی د زړه جبه جدای او د خلی جبه جدای دو جبه ولاوي دولار ولا حسین رضانو کې دغه سادهګي و چې په کوفی والا باندې دوکش خو زه دغه ورځ الله مقرر کړو بل د مسلم ورو ته چې الله دله اوسه مقرر کړه کنه بس اسباب بدل جوړي هغه ته نو جعل له اله حاجه د زړه عاشوري ورځ الله پاک مقرر کړو چې په دې باندې بدا وفات کیږي او شهادت به مند کوي حسین رضانو شهید شو محرم په لسم باندې او د 50 کال په عمر باندې په دې وخت کې 50 کال عمر د وکاش په ته کال عمر بډاوالي تقریبا شی د څه وخت کې هغه وفات شو د شهادت مندل ده د عاشوري د ورځې د فضایل چې دي د حسین د شهادت د وجه نه ندي د لغه الله تعالی عزت ورکړي دي د عاشوري ورځې له اسمانو نظم کې په دې ورځ پیدا کړي کائنات الله تعالی د عاشوري د ورځې نه شروع کړي او د عاشوري په ورځ باندې نوح علیه السلام ته الله تعالی نجات ورکړي صحیح حدیث کې راغلي دي هغه کښته چې وا نو دا د عاشوري پورز د محرم په لسمه باندې ودرېدل او په جودي غره باندې د رجب د لسمنه طوفان شروع شو او د عاشوري په لسمه باندې یعنی د محرم په لسمه باندې د عاشوري ورځ په دې باندې جودي غره باندې قران کې چراغلي دي په دې باندې کښته د نوح علیه السلام ولاړه او الله نجات ورکاو کفار هلاک به نو ستنور زمانو کې د شي واقعات په نورو پیغمبرانو په دې ورځ باندې راغلي دي غالبا ډیر پیغمبران الله تعالی په دې ورځ خلاص کړی دي لکه عادیان او سمودیان په مبارکم تاریخی روایتونو کې راغلي شغه په دې ورځ هلاک شوی او صحیح حدیث کې دا دی چې فرعونین دم په محرم میش کې د عاشوري په ورځ باندې هلاک شوی کله چې په دریاب پورې وتل موسی علیه السلام او داغه مرګري فرعونین ورپسې شون دا عاشوري ورځ و موسی علیه السلام چې پورې وته اغه بچ او دغه مرګری او فرعون الله تبارک موسی علیه السلام به په هر کال په دې ورځ روزه نیوله بنی اسرائیل هم به روزه نیوله قریش هم دا روزه نیوله نبی صلی الله علیه السلام ته پوښتنه وکړه تاسو ولې نه زه وای دا خو موږ په دې وجه نیسو چې موسی علیه السلام ته الله په دې ورځ نجات ورکړ هغه شکر کوي موږ دغه تابعداري رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې فنحن حق بموسی منکم ته موسی علیه السلام زه تابعداري موږ له پکار د تاسو نه تاسو يهودي داغه دونه تابعدار می رسول الله هم دارو جوونه ولا امر بهم کاوه چې دارو جو دا شروع جوړې مضبوط او پاوله کی دونه ضروری و چې ما شومان بهم نه ولا حدیث د مسلم کې راغلی صحیح حدیث کې چې ما شومان به خوراک وغوښتنه من بوله ننځ کی جوړې کړې ګوډې نه پاغي بهم قلارول د دې د پاره چې دا خوراش کا کنه غواړي چې روړې به سبه جړلې نو موږ به سره غلو به باندې کړل چې دارو جو پوره کی ما شومان الله تدریب ور کول ټرینینګ ورکول د عبادتو د دې لپاره مکول او دونه تاکید وکړ چې چا به خوراک کړي په نه پوي نبی رسول الله اعلان وکړ نن روزه پوره کړي بیرسته چې رمضان الله کړه فرض کو په دویم کال د هجرت باندې نو د عاشوري روزي فرضیت یا د اړین ضروري والے منسوخ شو استحباب وسم باقی دي نه مستحب روزه ده چې سړی دی ونی چې مستحب روزه ده د عاشوري نو دی ورځ چې د فضیلت ورکړې شو د حسین د شهادت د وجه نه نه د دین نور وجوهات و دام پکې الله تعالی راوځي لیکن علی العموم د الله طریقه د شه د محرم مش راځي او کال بدلیږي کاند دینه مخ کې روسته یو هټه واقع کی غالبا تاسو ګور د دینه یا مخ کې او روسته په دسه وخت کې چې کال بدلیږي یو غټ واقعات راځي ار کال انتظار کوه ته احوال بدلیږي ناشنا شنه احوال راځي غالبا احوال په تاریخ کې چې بدل شي د بدی مش کې بدل شي دا د انقلاب د سمیش انت دا د محرم مش دا د حسین رضی الله په شهادت باندې چې بعضی تفسیر مونږ بیان کړ حسین جان چې کله شهید شنو خلکو باندې ډیر حزن تاریخ او خفغان تاریخ حسین په شهادت باندې ډیر مؤمنان خپه شو او عام مؤمنان په خپه شو تر دې چې روس تر عزیز چې دا کوفی والا دا سوچي حسین را طلب کړي او بیته د عبد الله بن زیاد مرګري شوی دی د حسین په شهادت کې برخه اخست دا غیم به پکیمان او به خپل کار چې دا ما غلط کار وکا او به مقابلی تر اوتی د روسته زمانه کې بدل اخستلو د فار دین پکیمانه عبد الله بن زیاد باندې څه چل وشو هغه باندې دا کار وشو چې هغه د یزید ته د ځان د نږدې کولو د پاره دا کار وکا او یزید به دې کار خوشاله نش اگر اوله کېده د عبد الله بن زیاد نیسته د بصری ولایت واخست او دا غور ور سلم بن زیاد دا غنو مغلی اور او د خراسان ولی هغه مقرر کړ چې دای دېش د دنه ناراضه مخکې هم ته ناراضه په دې کار هم ته ناراضه دی ولی واجه نو دا مشریته وست واخست او دا امر یو دغه چې کوفی ته لنشه او د عبد الله بن زیاد چې کوم خخ فوج د مزیدار هغه ځان سواله او دغه تلاش خراسان علاقې ته الته د ترکیانو د مددي خلکو مقابله وکا د ترک او د کفار د روم والو او د فارس والو مقابله وکا سلام بن زیاد راغه او د کوفی فوجانو ته امر وکړ چې ما سره زی جهاد ته غوښتل او شپږ زره کسان ته تیار شو عبد الله بن زیاد ته ویل څنګه ما پرې دی د سمرګری کېږي نو هغه یو دا جواب وکړ چې ته په موږ باندې د رسول الله هغه مسجد را باندې وځي او د رسول الله د کورنۍ سره باندې جنگونه کې او سلام بن زیاد په خسرې دی هغه را باندې د کافر سره مقابله کوي د کافر مقابله ډیر غوره ده د مسلمانانو د مقابله ځکه موږ د سمرګری کېږي نو فوج هم د لاس نه ویلار او حکومت هم د لاس نه لاړ یو حد پورې حکومت هم د لاس نه د عبد الله بن زیاد د نقمت الله ور روسته راځي به دا وجلې شو مله د څه قتل شو د لکه څنګه چې حسین قتل کړ د قشې به دا وجلې شو الله تعالی دې بدله اخستې دا روسته ژوندۍ کې روسته زمانه کې دا مختار چې کله حکومت راغی دا هغه په زمانه کې دا به وجلې شو د دې واقع خدا وا الته په مکه مکرمه کې خلکو د خبر ورسېد چې حسین د دان شهید شو عبد الله بن زبیر رضی الله عنه تر اوسه پورې د مکی یو امیر وانت دی د امیر په درجه کې دی لاخري په شوی نه دی د حالت دی نو عبد الله بن زبیر خلک را جمع کړو خلکو ته ویل چې ګوره په ټول انسانانو کې ناکاره خلک د عراق والا دي او به په دې عراقیانو کې زیات ناکاره خلک چې دي د کوفی والا دي کوفی والا په تاریخ کې ډېر ناشنا کارونه کړي دغه فتنو خار ده د کوفه فتنې د دین راوتی فسادونه فتنې ورانه په دې خلک موجود دیندار خلک هم پکې نو ناشنا خلک تاریخ ولم تعجب کوي په دې کوفی علاقه باندې دا څنګه ناشنا علاقه ده وې دا بغیر نه کار دی ګوره حسین چې قران خوان او منځ گزارو د وادي فابند نبی صلی الله علیه وسلم یو نیکمل سره دلته په مکه کې اوسېده او دیو خطونه او خطونه او خطونه د دین روان کړ. البته چې لړ نو عبد الله بن زیاد مقابله و نکړه شوله نو دیدو بدلا بن زیاد سمرګری شو حسین است شهید لاول راوغته او به خپل هم دیدو لاس وویلش او دا واقعي خبره دی شیګان راوغته او هم دی به توجه ده دی د شیعانی علی ویل کنه دی راوغته او هم دی به توجه ده صحابه هم دا تعبیر کاو چې دا عراق والا وجل ده عبد الله بن عمر نه یو عراقی یو کوفی ولا تپوس وکړه ما احرام تړل او په دې احرام کې مچ مې وجل ده نو په ما باندې څه شرایط ناغه تعجب وکړه او ته ویل چې د اهل عراق څومره تعنت ولا خلیدی زدین خلیدی په خبره نه پوي دارا لگی د مچ ته پوس مانه کوي او حال لاره چې وقت قتلوا ابن بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی صلی الله علیه وسلم د لور زی وجل د نو سه ولا وجل قد داغه غم وسنشته دي او د مچ غم وسره ده راځي په ګوډا د شیطان یو د سیسمې په دې خبره کې د درې فیدیز من راوځي یو دا ده چې حسین چا شهید کړه د عراقیانو شهید کړه عراقیانو وجل عراق ولا وجل شام ولا نه دي عراق ولا وجل نه مکی ولا وجل دي عراقیانو شیعانو وجل شیعانی علی ځان ته ولم دی وجل زکه دی د عبد الله بن زیاد مرګی او رسته به خفغان مم دی کړه دی به دی رسته الہ هم جوړ کړه دی معبود هم تم دی جوړ کړه افراط تفرید په زندګی بل فیاده دی روایت نه دا معلومه شوله چې بعض خلکو عادت دا ده چې د وړو وړو خبرو لحاظ کوي او غاړ ګناونه بکې دای پروا بنک شرک بکې شرک بختي لیکن کې وسړي به پټکی چرته منځو کې کا پټکی نه بغیر له کدا څنګه امام دې بغیر دې پټکی نه منځو پټکی به فرض کړي اول ته به کې شرکی ال ته به کې غاړ بدعتی یو خوشا انسان به نه اوله او پټکی تنظیم الکه پټکی خو یو دشي عمل له چې باج علماء ته مستحب و یو سو کوئی مباح درجه کې ده د مباح په درجه کې دی یا د استحباب په درجه کې به بنا بر اختلاف زده نبی صلی الله علیه وسلم په سر کړه د داغه د په سر کېدو د وجنه د دې مسلې تفصیل نه بیانو چې ولې مباح دی یا ولې مستحب دی دای تفصیل نه بیانو وخره نه بیلی دای به بل ټیم دی چې هغه سره به بیان کړي غرض نو د دې خبره باندې چې هغه له شدید زور نه ور کړه هغه به ډیر زور ور کوي د وړې خبرې لحاظ به ساتي او یو مسلمان به وجنه دای پروا نه کوي د مسلمان قتلول او هغه ته zarar ور کول دا غټ جرم دی د دې لحاظ به نه ساتي او معمولی د وړې ګناه لحاظ به ساتي لکه لاس دې د رکونه بعد کې خدای دې کنه خدا او دا چې لوکو دا دی ونه دا د جهاله طریقه دا غټ ګناونه کول او د وړو وړو خبرو لحاظ ساتلا او دا د خوارجو طریقه هم و روست راځي حسین بن نمر په نوم باندې وسړیو عبد الله بن زبیر باندې حمله کړی و دا لکه د مکی مکرمه په حرم کې کوترې دي او د شنه جسما د اس په خپل باندې شرطه خوګه نشي دا غي غمه کاوه عبد الله بن زبیر او د زبیر صحابه او نیکان خلک یې وجل دای پروا نه کوله دند نه په یو خلکو طریقې نو یو خدای دی وجل ده عبد الله بن عمر رضی الله عنه دا خبره وکړه چې تاسو ډیر ناشنا خلک یې د مچانو ته پوس کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوس نه کوي عبد الله بن زبیر رضی الله عنه تقریر وکړ او خلکو ته دا ویل چې راخین ډیر ناشنا خلک دې څه کار وکړي حضرت ټینګنشن ویجړه دې دې ته وځړه دې په خپل بیان کې او حسین رضوان په شهادت باندې نو په دې کې خلکو ویل چې را دې وخت کې د بیعت لایق هم داتې موږ ته یزید مخنه ښکارې کې دا غسره بیعت عاصم د مخ کې نه دی کړې بس وسره نه کو اندا تر اته لایق کړې کې یو بل څوک نشته د صحابي د رسول الله او یو خسره یو دا غت تقوا نه کې مشهور و لکه لکشن مختصر تاریخ دا غوېو بس تاسو موږ بیعت نه ټول مکه ولا را جمع شو د دسه بیعت د خلافت وکړو سه په لاسي بیعت وسه کړو د مشری غونتی او به د دینه بعد یو سره بیعت وکړه د خلافت خلیفہ تسلیم کو چې تاسو موږ خلیفۃ المسلمین شولې او عبد الله بن زبیر په دې وخت کې خلیفہ شو ورست بیانیږي چې به دا یزید بن زید زمانه کې مړله نو د عام دنیا خلافت به عبد الله بن زبیر ته ملو شوې و دې وخت کې د مکی او د هغه د ماحول او به د مصر او د حجاز د عراق د دې عمل اقود امیر ګرځیدل لکه په طریقه د اختصار باندې دا یو خاکه غوندې ځین کې چې اول غوړو د تاریخ یو خاکه زموږ استاد ځین کې پراته وي. عبد الله بن زبیر صحابی د مختصر تاریخ هغه دا ده دا صحابی د زبیر رضی الله عنه زید زبیر بن عوام ابن خویلد السیدی صحابی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترور زوی کیږي د سفیر رضی الله عنه زید د زبیر او عبد الله بن زبیر چې د اسماء نه پیدا ده اسماء د ابو بکر صدیق رضی الله عنه لور دا چې زبیر ابن عوام له په نکاح باندې ورکړی و د اسماء زوی دی او د زبیر زوی دی عبد الله بن زبیر صحابی او دا پیدا شو د هجرت په کال باندې چې هجرت کله وشو مدینه ته بعضی تاریخونو کې راځي چې دا شل میاشت پس د هجرت پیدا شوی ده شل میاشت او دا حدیث نه دا معلومیږي چې اسماء د کله هجرت وکړه او قبا تراله مسجد قباء ته راورسیدل نو په دغه ځای کې زبیر پیدا شو دا عبد الله بن زبیر پیدا شو عبد الله بن زبیر د اسمانه په دغه ځای کې پیدا شو دا حامله وا چې دلته راورسیدل نو عبد الله بن زبیر په دې باندې صحابه خوشحالي وکړه ته خوشحالي وجه دا وا چې يهوديانو مشوره کړې وا چې ماجر به بچی نه راوړي مونږ به جادو کړای و یو ماجر بچه بم نه پیدا کیز مون د جادو دی وای مسلمانان ډیر خپو شل مې تیر شه د یو مهاجر بچه لانو پیدا شوه دا رشته د خلکو سره جادو نه کړه او جادو کې الله سره چولې جادو اثر لري چې څنګه نه جوړه کیو تکلیف ولور کید الله پیزن باندې و ما هم بضاری نبی بعضی جهل دین بل انکار کوي او جادو اثر نه لري هله که دا قرآن ته ډاکه ده قران کې بار بار دې جادو تذکره کی چې اثر نه لري الله پرد کوي دا جادو چټي افسانه ده وجاو بسهر عظیم او قصص مون باز ما دا ویل او جادو اثر نه کوي مولاغه موسی علیه السلام څخه مناظره و دغه ساحران او غم ساګان یو گزار کړي چې ماران دې جوړ شلو هغه پړونه ماران وڅ شي وو وجاو بسهر عظیم او استرهبوهم څه شه ده هغه دی وخت اوس دې ته فکر شه مناظرم کوي دې ته فکر و نه دا ما چې مخامخ اثر کوي او دې پښ اثر نه کوي دیوال نه خو اثر نه کوي مخامخ کوي نو ما ول دا فرق په کوم ځای کې راغله ته وښیو چې قران حدیث ویل چې جادو مخامخ اثر کوي چې دیوال نه خو نه کوي دا څنګه نه لګیسته نو قران حدیث خلاف عقیده جوړوي لګیسته دا توحید غنه او کمال غنه دا بعض خلکو عادت دا دی چې بس دې یو دروغ نه جوړ کړي کنه وخت په نتیری الکه کتاب سنت تسلیم شي دې کې څه قومانه نو جادو الګ په موږ باندې بشوي او بچی نه پیدا کی پدې کې چې عبد الله بن زبیر پیدا ش ماجرین خوشاله شو انصار مخکد جادو مده نشته له اسد درو خبره ده الله تعالی دونه يهودو ته طاقت نه ورکړي چې ټول ماجرین دې بن کی او دایي بچی دې نه پیدا کی دا پیدا ش نبی صلی الله علیه وسلم له وراوړل شو او هغه په ویګي کېنه او په خله کې ولا تحنیک وک کجوری خپل کې واشر به مری پر ولا راخ کلا او د دعا د برکت او توکل لا د برکت دعا او بعضی تاریخی روایتونه کې لاجی محدثانه نه دي چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه په غوږ کې اذان وک ما شوم له په غوږ کې اذان د علما ما بین کې اختلافي ده چې دا به مستحب یو کنه به من ته بعضی د علم معلوم دي چې دا عین را ته معلومیږي چې را کسړی وکنه دا به غوره طریقې فرض نه ده لازم نه ده لیکن غره بوي د څلو پنځو د لایلو د وجنا چې اذان سره وکي د افضل طریقه ده خو به شای لازم و ما اذان او توکلش عبد الله بن زبیر ته تهنیک وکړش وې د نبی صلی الله علیه وسلم په جامو باندې بولم کړیو شپږو ما شومان چې رسول الله کې چولې دی او په میته ځی کړی رسول الله به دا پروانه کوله به پای باندې چن کاوه عبد الله بن زبیر په ابتدا د هجرت کې پیدا شو او بیا راځي شو مدینه کې اوسېده او الله تعالی ول ډېر شجاعت یې ورکړې وو بل لاره چې شاه سواری کې دې تکړه قریش په فخر کاوه چې دامن کې د شاه سوار د جازو د ټینګ چلون کې چې د خلک وای د انسان د بدری په ګډه او مستقل مزاجی په ګډه راځي تا وا او انتهایی غټ عبید په صحابو کې دون عبادتونه به کول کله کله وای د شپې ودرې ده شپې به چې کومه کې را پاتې ده مثلا 12 بجې 10 بجې به را پاتې ده نو په منځ به ودرې ده په یو رکعت به بیسه شپه تیر شو پر رکوع کې به کله شپه تیرې ده لا دون ډېر عبادت به کاو عبد الله بن زبیر رضی الله عنه عابد صحابی و هغه صحابی هم د نبی صلی الله علیه وسلم یو ورځ وینه ولا ورکړه حجامت یې کړو حجامت وینه ویستله عبد الله بن زبیر ته چې دا واخله او د څه دې کې واچو واچې څوک دی نه ني هغه ته واچو هغه چې بهر واته اکاسې سب سر راوړل ویس کلا واپس شراغ نبی رسول الله ته ویل چې ما دې ځکه واچول چې څوک یې مني نه یې نه خیرته کې واچو رسول الله سم ته شای چې تاسو کلی وایو نو ته یې فرمایي چې لا تمسک النار ور بتا ته نظر رسیږي ذکر رسول الله وینه داغه د بدن فضلجات چې د چا سره د بدن سره ولګي الله تعالی جهنم ته نه داخلي الله تخپل نبی ډیر قیمتي دی ډیر ګران دی او ته ډیر او ته محبوب دی د دې د وجه نه داغه د چوغینه مؤمن ته ډیره فایده رسیدل داغه د افتونه فایده رسیدل داغه د او داسه د وبونه فایده رسیدل د دې دا مطلب نه چې وینه سکل جایز دی وینه سکل نو په کار عبد الله بن زبیر په خپل اجتهاد وسکله اجتهاد یې وسکله نو خو فایده او تداور سره چې د اور نه به بچو کني عام اوقات کې بس صحابه رسول الله وینه نسکه درې صحابه وینه سکله ده یو سفینه رځه نو سکله ده سفینه له ورکړه داواله باری واړه هغه میسته وسکله سفینه در رسول الله صلی الله علیه وسلم غلام تو مسلمی غلام آزاد کړی در رسول الله خادم او درم د ابو سعید خدری پلار چې مالک ابن سنان صحابی دی په هود غزا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلی مبارک نوی نه بیادله او هغه غش په دې مخ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دوی راويسته غیله راوینه دی بیادله راوینهسته تیر کړه رسول الله دوی چې مجو تویکا هغه نیتو کوم ایسته تیر کړه رسول الله صلی الله علیه و سلم د دې مینې د واجر د درې صحابانو ما ته خبر معلومات دي چې د درې ان اسکل الله رسول دا معلومی د رسول الله صلی الله علیه و سلم شان د الله په نزد قیامت دی یو حدیث کې دام ما مخې ته تیر شوی دی او سند یې قوی دی نبی صلی الله علیه و سلم یو پیرا بول کړو په یو د لرګي په یو کاسه کې د شپې یره وړې را بار وته لنش خوب زمانه و نو په دې کې دا هغه یو وینځ وره پاسې ده لیوه او تګی شو یو پیکر یې نو دغه میتیزه وسکله نبی له سنت په وسو دا څه شو لیوه دا خو ما ګومان چې دا غنی وبدي ماسکلی ولقد احتزرت بهزار شدید من النار دور نه الله ته بچو بده عام وقت کې دا بول سکل بنو صحابه وسکل نه به بجامو چولې ځکه دای حکمدار چې انځي به و دا په خدای کې سکلی په دې خدای کې ایته د افیا دور رسیدلې دا الغرض دې کې موږ مقصد دا دی چې د محمد رسول الله ډېر شان د الله په نسبت باندې لوی قدر یو هغه به بیان الله تعالی ورته نه پوزي چې رسول الله د بدن سي بدن لګیدل دا ایبه ابدا ورته لاړ نشي الله په نسبت باندې د محمد رسول الله ډېر قدر دی او ډېر لوی شان دی هغه بندا چې دا غسره بدن لګي دل یو مؤمن نه په دې شرط باندې هغه الله ورته نه عبد الله بن زبیر هغه صحابي دی چې دا ورنه به تباشي او دائم ته ویل چې ویل لک من الناس ویل للناس منک ستاسو د خلکو څخه اختلافات ډیر راځي جګړې ځکه چې وینې سکلو دا شی پیدا کی سړي کی اختلافات او جګړې او جاشې نه ډیر راځي او دا رشي عبد الله بن زبیر به ځي جنگي ژوند تیر کړي یا په جهاد کې او یا بیرسته د خلافت په زمانه کې جنگي ژوند یې تر کړه تر دې چې په دې کې شهید شوی هم ده عبد الله بن زبیر رضی الله عنه صحابي د یزید سره په جهاد کې مشارک شوی او د قسطنطینی په پدها کې یزید مشرو او دا د غیر رعیت له کومه مخکې مداویل او عبد الله بن عمر وغیرہ دا ایسا په خوا زمانه کې د معاویه رضی الله عنه په حکومت کې دا تلو جهاد ته هم یادونه کې هم حاضر ده او د افریقی په پدها کې حاضر شوی ده او ډیر کفار د دله سوجلې شوې دي او او خیرته ولړې ورتل نو مشران کافری وجلې عبد الله بن زبیر رضی الله عنه ډیر احادیث هم نقللې په کتابونو د احادیثو کې ډیر روایتونه نقل عبدالله بن زبیر رضی اللہ عنہ صحابی مخکې مونږه قصه بیان کړله چې کله یزید حاکم شو نو د مخالفت وکړ چې رسما خوښه نه ده نو مکې ته لاړ. مکه مکرمه کې اوسېده، دوه درې څلور کاله تقریبا هلته تیر کړله. نو د هغې نه بعد بیا دا خلیفه شو، دا خلافت چې ده ته میلاو شوی ده نو دا دوه درې کاله پس یا څلور کاله پس خلیفه شوی ده. مخکې هسې امیر دی د مکې. نو دا واقعه هم دې دپاره بیان کړله چې دا بله واقعه ورسره ملګري کول غواړو. عبدالله بن زبیر رضی الله عنه سدلته خلکو اوس بیعت وکړه، د حسین د شهادت نه بعد داسې بیعت وکړه دا خلیفۃ المسلمین اوس دای صاحبیږي. په دې کې د مدینې تقریبا په دې کې مدینه والو ته خبر وشو چې د یزید طرف فوج راغی او حمله کوي په مدینه. دا بس نو یو راځم چې خپل مابین کې مشوره وکړه، عبدالله بن حنزله، عبدالله بن متیع او دایي مرګرو چې دا بس کی دی ویل کې چې د بار نه پمږه حمله یو دلته د بنو امیه موجود دی په مدینه کې، مروان موجود دی، داغه بچی عبدالملک بن مروان دا موجود دی، نور دیر بنو امیه دلته دی. نو د دنه نه به دیبره سره جنگ شروع کړ، د بار نه باغیو نو د چې بشول کړه د جیران د دو پرونو په مابین کې براګیر شو. د چې کوم چې لاول دا بنو مې دلته قتلو دا بملکو د دینه بزن خلاص اوس دغه کې راغلی دی کنه په مقابله کې راغلی دی. نو هغه عبدالله بن حنزله وته چې نه وژن چې ملکو د عراق نه به یزید فوج راولیږي او د شام نه به هم راولیږي، بیا به هم قصاص را ناخلي او ټوله مدینه به بیا تباه شي. د وژلو کار ورسه نه کړو، داسې کوو چې راجمع بیې کړو، وعده به ته والو چې تاسو به د شام د فوج سره نه ملګري کېږي. دا مشوره د ټولو خوښه شوه. نو دا ټول بنو امیه چې دای د مروان په کور کې راجمع کړل او دا وعده ته واخیسته چې یا موږ وژنو او یا به داسې کوئ چې موږ سبه واده کوئ چې تاسو به د شام والا نه مرګري کېږي، نه به تا د مدینې په باره کې هیڅ خبر به مده نه کوه. هغې ټیک کلکه وعده ورسه وکړه چې بالکل صحیح ده، موږ به هیڅ قسم تصرف نه کوو. دوی ته امر وکړه چې تاسو به د مدینې نه بهر ووځئ. نو بنو امیه څه کسان مشران مشران دای ته بهر وایستل. وادی القرا ده چې ورسلته د مسلمان او عقبه سم بیلاو شو، هغه د مدینه احوال له بیان څنګه په عمل وکړ. هغه موږ نه وعده خسته لای شوې ده، موږ د وادي پابندي زکه د وادي خلاف نه روا ده، یو خبره موږ نشو کوله. وې تاسو کې د څوک سره چې وعده نه کړی وې موږ ټول کړی. ها یو کس په من کې دی عبدالملک ابن مروان، شغه طالب العلم ده او د سعید ابن مصعب په درس کې ناشته ده، هغه دا وعده نه دا کړې. هغه کوټه الګ ده، ځواني د اوسې لور سره ده، دونه تجربه خو نه لري، وینا دا الګ ده خو لیکن ډیر هوښیار ده. هغه را طلب کا، هغه روح ته په څه طریقه هغه نه مشوره واسته چې موږ په مدینه ملک څنګه کومه لار اختیار وکړو. هغه ته چلو روح ده شه د حرری ده طرفه، واقعت الحره دی ته وای، په کتابونو کې مشهور واقعه ده واقعت الحره. حرادس یو خړل د مدینه مشرقي طرف ده، سار کې به حمله تاسو وکړي چې مر راخی نو د دې مدینه والو مخې ته وي دان مر او تاسو به ته شي په دې ځکه چې حمله به ډیر راخی کی او دا غزه مناسب دی هغه ته ترتیب ورکړه. دا خوشاله شو مسلم چې دا صحیح ترتیب درو مدینه تقریبا ورال دغه علاقې ته لاړ. درې ورځې هلته خیمه ولګول، مدینه والو ته دعوت وکړه چې یزید وای چې تاسو ما قوم یاستئ او ما خپلوانی زنه غړم چې تاسو ویني تیګم او قتل او غارت مونږ په مدینه کې نه کوو. د شوکه چې طاعت وکړي تابعداري وکړي لکه علي بن حسین او داغه مرګور دی کړی دی. علي بن حسین هغه سره چې مروان وای قیمتي قیمتي مالونه چې کوم وسرو بنو مې پټ پټ د شپې وېستو علي بن حسین کې امانت کې خدل دا حسین درځي هغه کې امانت ته ګوره دی خپل مابین کې دوستانه شته د بنو مې او د بنو هاشم اسی شیگان رو دشمنی جوڑا کرده علی بن حسین لا قیمتی سامانونه ساتلی همو. نو تاسو د ابن عمر په شان کار وکړي، تاسو د علی بن حسین په شان کار وکړي، ګور هغه بیا د نه مات کړ، تاسو مه ماتوي. سوال لري او ډیره وکړه او جنگ ما کوي. نه وی چې نه دې زیده شرفور سره د موږ دا خبرې نه مون او داغه په ځان باندې نه مشرکو. بس دو درې ورځې هغه ته وی چې جنگ کوي که صلح، دی وی چې بس موږ جنگ جنگ باندې جذبه جوړه شوی و چې قتال کول غواړي. په دې کې درې ورځې پس چې خو تنبی دی له ورکړه شو دی نه جوړېدل، هغه بیست عمله شروع کړله. دی مته وروت الله ډېر غټ مقابله په دې کې وشوله. دواړه طرفونه مسلمانان دي، اقوام دي، دوی هم مسلمانان دي. په قتال په دې کې سخت وشو تر دې چې د شام والا فوج ته تقریبا چې شکست قابو ورکړیو. په دا مسلمان اکبر ډېر بادر مو او خیرتیا ډېره وانه په خپل او خیرتیا سره او د الله تعالی تقدیر په هغه باندې الله سبحانه و تعالی هغه له استفاده ورکړه. د شام والا له فتح ورکړه او په دې کې د مشران یو جل عبد الله بن حنزلم په کې یو جل شو په کې وفات شو. عبد الله بن متی او داسې نور کسان مشران دا وفات شو. اغه منذر ابن زبیر چې دمر غلو لول عراق ته تر د عراق نه به مدینه ته، د مدینه پټو ته لاړ، مکی ته لاړ. هغه به اخلاص زبیر رضی الله عنه زوی دی او عبد الله بن زبیر ورور دی، هغه مکی ته لاړ. په دې کې مدینه کې ډېر کسان وژل شو، بعض هغه زر کسان یادی خو دومره ډېر به نه وي. د الله د ذات نومې دی، دا شیعګان دي خبرو کې ډېرې مبالغې کوي. او بیا دا ما ته دروغ کاره کې دا دروغ جوړ کړي دي. شره دغه فوج راغی به د مدینې کې د زنانو سره بدکارانې وکړلې او داغه دا چې غلطه خبره ده. وجه دا ده چې مسلمانان دي، ایمان والا دي او بیا د خپلوان هم دي. او بل دا ده چې د مدینی والا عزت پیجنی، د دې د وجه نه بار بار ولا تنبیه ورکړي. راځي هغه نو خبرې په کاسټ ټی بي زی دي. ټیک د منافقان خلک په داسې اوقاتو کې خپل کارونه کوي. منافقان خلک چې دنه به د فوجونو کې وي، هغه خپل رانه فساد کوي، لیکن مجموعي طور باندې دا خبره نه و. واقعت الحرکی مدینی والا شکست خوړ او شام والا غالب شو، دنه مدینی ته رانه چا چې بیعت وکا وخت به سنول، چا چې بیعت نه کاوه د یزید سره به واجه. هلکه بیعت کیا کنه چې کاوه به خلاص، چې نه به کاوه به قتلاو. نو مدینه په دې طریقه باندې فتح شوله، بین د یزید د لاس دلاند رااله. هلته دیو یو گورنر مقرر که، عبدالله بن حارث به نوم باندې گورنر هغه مقرر که د یزید د طرفه. او خپله مسلم ابن عقبه چې ده سره د خپلو پوجونو نه درې ورځې پس هغه ووته مکه باندې حمله کوي. مکه باندې حمله یزید دغه ته ویلی و عبیدالله بن زیاد ته چې ته به یې کې، خو لیکن هغه دا خبره نه ومنله چې زه یې نشم کولی. حسین دې به ما باندې ووجه او بیا دې شباسیم رانه که اوس را باندې مکه خرابې، هغه دله نه منم. نو مسلم عقبه ته ویل چې ته لاړ شو، دا روان شو. لس دولس زره فوج ورسره دی مکې د زید عبدالله بن زبیر د مقابلې لپاره. ابوال عقیده چې ورسېده او بعضې تاریخونه کې دی هرشال عقیده چې ورسېده، نو ده بانی بیماری سخته شو پا دی مسلم امن اقبه بانی نویسته پا دی اللہ را که مرد شو. بعضی خلق وی دا عقوبتو دا اللہ دا طرح پا سزاوا چه اللہ تعالی دا مرد که پا دی وجه چه سی حدیث کرا یو ندیر حدیث رگی دی چه لا یکیدو اهل المدینه احد الا انماع کما ینماع الملح فی الماء. سی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سو چه مدینی والاو تا تدبیر جوڑی او دا غیو قتل و قتال او دا غیو سره فساد کی کیدو ته جوړین، الله به دشي ولي کی لکه مالګه چې په وبو کې څنګه ولي کی. نو کې دي چې دا د دې حدیث په بنا باندې هغه له دا سزا ورکړل شو، دا عقوبت ول الله تعالی ورک. خو حدیث کې دا قدر هغه له بل روایت کې چې ظلمن دا کار کوي، د دې دوجه مسلمان عقبه به ویل چې ما په مدینه ولا ظلم نه ده کړی، دا خو یزید خلیفۃ المسلمین دی، مسلمان بادشاہ دی، او مدینی والا تابیداری نه کی زیزه که مقابله کوم باغین دی د باغین مقابله کوم او دې ته به اجر او ثواب وو دا زه د اجر او ثواب د پاره وای کوم چې ملکی ادم دا ویلو چې الله پاک ما چې دا کم کار کړه دا ما ته غټ نیک عمل کړی کی وای غټ عمل می اول کلمه د توحید د شهادت الله اله الا الله می ویل دا او دې نمبر غټ نیک عمل می دا وکړه چې مدینی والا مقابله می وکړه زکه چې د خلیفۃ المسلمین داغه می خلق تابع کولا من قد د باغین زمین جن کړه مطلب یې دا او په دې راي کې بدا غالب دره چې دا به خطا او په دې راي کې چې دا کوم راي ورکول زکه مدینی والا مقابله نو په کار در رسول الله صلی الله علیه وسلم د احترام د وجنه داغه د مسجد د احترام د وجنه داغه د احادیث د احترام د وجنه د مدینی والا مقابله چې نه شوې نه دا به غوړه طریقه وي او دا حکومت دیو تاسو پر له شوې خبره ولیکن هغه وخت کې اجتهاد یې سره وای چې لکه کدی ته اوس پرم دا نقصان به پیدا شي دا دا او زه دا کار کولای شم نو ځکه یزید د حکومت لاس کې کلک ونیو دا چې ملکېدو نو په دې وخت کې هغه ویل چې زه یزید د طرفه مامورم په دې خبره باندې چې حسین ابن نمر دا بستاسو مشر مقررم دا تاسو مشر شو او دا مخکنی کار چې دی هغه به تاسو کوي خپل دغه ځای کې وفات شو خلکو به جنازه وکړله او دغه ځای کې خخ کا حسین بن عمر لار مکی ته ورسه عبدالله بن زبیر هلته خبر شو هغه دغه مقابلې دپاره بهر راووته ډېر فوجونه د هغه سره دي د ده سره م دي مقابله شروع شوله یو ورځ مقابله وشوله دوه ورځې مقابلې وشولې په دې کې د منذر بن زبیر چې و هغه وفات هم شو چې د عبدالله بن زبیر رور دی او د شام هم ډېر کسان پکې ووجلې شو د دې طرف نه هم قتلونه وشو دا جنگ وی روانو درې میاشتو پورې تقریبا روانو مکه نیولې نشوله مکه کې زورور خلکو او دام ډېر تکړه خلکو چې عبدالله بن زبیر پس پاکولې پوره نشو آخره کې وای دیو من جنیقونه په هغه زمانه کې و ټالونه جوړ کړل او جبل ابو قبیس باندې ودرول او کاڼي دنه ورګزار کړ مکه دا د لارو مارته کاڼي ورګزارل دي د پاره چې مکه ولا تنگ شي چې دی بیا ته ولي نه عبدالله بن زبیر دی پریدی و دی یزید سری بیاتو که دری میشتو پوری وی داخل گریر تنگ کردی و زکر دا زل حجی میش که دیو وی دا غطر آقیلی و مدینه تا ویشتم دا زل حجی و او دا آقین بعد تلیو محرم میش که دا غطر رسیدلیو مکیتا او بیتر ربیو الاول پوری دا جنگ شروع دا محرم میش و دا سفر میش و دا ربیو الاول دا تقریبا صد پاس دو میش دی جنگ یلتا کرده الله تعالی دیو له غلبه ور نکړله بعضی تاریخونه کې به دا لري کعبه دی سوی او دا واغه هغه کمزوري خبره ده ځکه دا مسلمانان دي مؤمنان دي کعبه نسی ځنه د کعبه به احترامي کوي خو صرف کسان هغه رد کوي د یزید رد کوي دا غیر رد کول لپاره کوشش ده کعبه ټیک د پاغه وخت سوی و دا د مسلمانانو د لاس چې په مکه کې دنه هغه بندولته مسجد حرام کې اور بلاو دا غیر د وجه نشه د کعبه غلاف وس نورو قصدن چانو دی سوی زکه دا طرف مسلمان دی اخوا مسلمان دی قصدن سو کعبه چرته ورانه چې مسلمان یا د کعبه سخت احترام لري په خپل ځره کې الغرض حسین بن عمر چې کله دغه وخت پوري جنگونه وکړنه په دې کې الله تعالی یزید بن مر را واسطه تقریبا د دې حکومت درې کالا او تمشتی تیره شوی دسی وقت دا یزید دمشق و خان تا تلیو چی حوران دا غیه نم ده او پاقزی که دبا انسی بیماری و لگه دلا تاریخونو که داری نقرس بیماری و پی دا عرق النسا چه و توای دا دی رک بیماری و یو دا تکلیف و مدسی نور مسی بدن پر آغه دا غیه دا وجن اللہ تعالی عجل مقرر کرن آغازی که وفات شد وفات که دو وقت که و یاغا دویلی دو کاری وکلا یوی دا دعا وکلا چه اللهم لا تو آخذنی الا ما مرانیسا بی ما لم احبه و ما لم ارده هاگه شیه چه زما خوخ نده از ما اراده نده یو شیه زما خوخ نده از ما دلاس شویده او خلقو کرده و یا اراده نده شویده اللہ ما پاقی باید نرانیس اللہ تعالی دزاد نده دعا طلب کلا او د دینه مخکې وای دا کار کړه او کړه چې هغه ته خبر ورسېده شرم مدینه والا شکه شو خوړو مسلمان عقبه غالب بش ناغه یو ارمان وکا چې واقع ما یزما کومه تاسو ته څنګه تکلیف درورسه پای باندې افسوس یو وک زحاک ابن قیس ته ویل چې مدینه ولا اوس څه کول اوس پکړ دي چې دونه تکلیف ورورسه دا ویل ما ته دا حق کار کی چې دا پیسو باندې او په مال باندې خلکو د ازره راټولی ندیولا طعام ورولېګا او اعتیاو د دې په تنخواګان ګډیرواله پیدا کړ وې یزید راولګه دا بشماره پیسې څومره خزانه کې وي او دارنګ طعامونه هغه مدینه ته را رخصت کړل چې دا مدینه واسه کې دي ته مصیبت رسیدلې تکلیف رسیدلې او د احسان د پاره ځکه اوس بیا تم کړو ستابې شوی دینو لاول مله تکلیف ورکنه د بیا دوباره او صدا احسان وکاو د دې نه دا مدینه چې یزید په دې خوشاله شو نو سر په دې رات کولې خوشاله او نور دای په وجلو باندې دای په قتلولو دای په مصیبت باندې خپه وا قومه چغه ایم کړو او ورسره دیولې پیسې او عتوی او مالونه تعامونه مړه لګلو رزي چې مړ کېده یو ادا کارو کې دعای د الله نه وکړو دا یو چې الله په دغه کارونو ممر انې چې کوم زما اراده نه و دای باندې ممن رانس او درېم کار دا وکړو چې هغه بیانېږي چې ولی العهد مقرر ک ځان نه رس تخپل زوی بادشاہ کا خپل زوی دا هغه معاویه نومو معاویه ابن یزید ابن معاویه چې دا وروسته راځي دا یو ځوان لکو د شلو کاله په عمر او ډیر نیکو متقی انسانو صالح دوه میاشتې بچي سره په هغه کړی ده چې د هغې تاریخ وروسته انشاءالله مختصرا بیانېږي خو چې دا واقعه لږه پوره کړو هلته یزید مړ شو خلکو په جنازه وکړه په دمشق کې خښ کړه شو عبدالله بن زبیر ته خبر دلته مخکې راورسېده چې یزید مړله عبدالله بن زبیر وای دی د حسین بن عمر فوج ته په اوچت اواز باندې اواز وکړه چې خلکو ستاسو هغه مشر چې کوم دی چې تاسو تابعداري کوی او زما پرنس باندې یو تاغی دی هغه مړ شوی دی نو هغې وویل چې داسې کوي عبدالله بن زبیر پریب کوي چل کوي موږ سره یزید څنګه مړ شي هغه نه دی مړ د درې ورځې پس هغې ته خبر راورسېده د عراق نه ورته خبر ځکه شام عراق ته نږدې دا حسین خبر در اورسیده چې او رشته یزید مړله نو پدې کې حسین بن عمر اعلان وکړ خپل فوجونه ته چې سره اوس جنگ کوو واپسې په کار ده خپل فوج یې ست واپس د مکه نه د واپسې را ده لیکن عبد الله بن زبیر ته ویل تاسو زما یو کار ده ما څه د شپې ملاوش د شپې هغه سم ملاوش لږ کسان د دې لږ ځای هغه د دا ویل چې ته ما ته د خلافت مستحق کار کوي مونږ ټول تاسو بیات کوو په دلته نه د څه وکړي چې مونږ سلام شه شام ته او په شام کې د شام والو ډیر کمال یو پیره تابیداریو که بیا سمه تابیداری کهی نو تر ازمان سر شامتن آقا عبدالله بن زبیر لگویری ده چه دا سره مسجد چل کهی ویزه دا سره نظمه دلتا مکه که بیم او که تا خام آقا دا اصرار که نزبه سر سره ولی که مغسر بیاد وگوه نه چه تطل یعنی نگوار دا بلچه سر بیاد نکی عبدالله بن زبیر و سلان نشو حسین بن عمر بیت واپش و مدینی تلار مدینی والاو چیو دا یزید پا مرگ بانی بلګرو چت شيو چې کړه د حسین بن عمر خبره وره بیتل غلیش پامه زګي بنو امیه چې کوم پاتې شوی دي اغه د دې حسین بن عمر سره مرګرو شلو او د مدینې نه وته لا او لار شام ته لار مدینه ټوله د بنو امیه نه خالی شوله شام له لار زکه شام کې د اغه سنه سجاله وا او په دې کې سوزور نه وو نه ال تلار شام ته چور رسیدله عبد الله بن زیاد چې د عراق نه شام تر هغه زکه چې الته چانه پرې خو دنه په بصره کې چا پرې خو دنه په کوفه کې چا پرې خو د هغه دل د شام تر هغه مروان بن حکم چې د هغه شام ته ورسید هغه شام ته لاړ او په دې کې یزید مرش یزید راول کې د ځان نرسته ولی العهد مقرر ک معاویه معاویه بن زیاد چې دا نیک سره د ابو لیلا ابو عبد الرحمن کنیه ده د شلو کال په عمرو زاهد او عبید او متقی سره و ډیر نیک اول ما هم باشه کزه د باشه ما جن دل نه کوم خلکو مجبوره که شام والا چې ضرور ته به کې پلار دی ویل دی اول نیک کوم مجبوره نه بیات وخت لیکن د دې بیات په زمانه کې دا نه جوړو بیمار سلوی کړه پر دې د بیماری و څوک دوه میاشتې دی په تاریخ دوه میاشتې په دې بیماری حالت کې استوا فاس نیچ کاری و نکه دو حکمت و وجه دا ایده ده چه مقاوت نده ملاو شوی نچاو تیویلی چه زن رست ولی العهد مقرار که اغیر چې دا کار نه کوم لا اتزود مرارته لآخرتی د دې بادشاہی تریخواله اخرت ته ځان سنوله ما چې رب العالمین ما ته پوښتنه وکړي دا تاسو شرولې مقرره او قیامت کې به الله ما سره حساب وکړي به دا ځنه کوم دا اراده مې وجه د سیمه کوله چې د عمر رضی الله عنه په شان یو سره مې کاته په تاسو مې مشرکاو هغه مې پیدا نه کړ به مې ویل چې د عمر ابن خطاب شپږ کسان شورا مقرر کړ شپږ کسان ګورم او هغه ته دا بشي ورسپارم هغه مې پیدا نه کړل د دې د وجه نه بس الله ته سپارم تاسو په یو کارم په یو اخرت ته خپل تریخواله نشم وړل دنیا کې ما د بشینه څخه ونه خسته نو اخرت ته تریخواله الله نه وړم خپل کار کوي په دې حالت کې غوافات شو په تاریخ کې د دې پتر دی چې صالح انسانو متقی سره او زاهد شلو کاله په عمرو په لیکن زه د تقوا په ګډه راځه وا نه په دې کې شام به حکومت په ځل توس حاکم نشته دی خلیفہ نشته هلته اختلاف پیدا شي چې اوس به څوک مشيري مشری بچاله ورکو دلته عبد الله بن زبیر دی عبد الله بن زبیر سره مختلف خلک مرګری شوی دی لکه د دې تاریخ لکه پرواله به په بل هفته کې ان شاء الله تا وو کو سره د بازي فیدونه شابه په دې باندې مرتبو نو شم عربی خلیفہ پادشاه خلیفہ نشته دی خلک راول کېده د ضحاک ابن قیس اسی عارضی امیر مقرر کو د حالاتو د کنټرولولو لپاره بعد هغه نه بعد څو شو مروان به امیر شو هغه نه بعد به عبدالملک بعد عبدالملک څلور زامن به عمر بن عبدالعزیز وروسته راغله دلته عبد الله بن زبیر به شهید کړی شوې ده په دې طریقه باندې دا سلسله به راشلې دلته دا پاره کې مهمه مهمه غټه وړه خبره چې کومه پیاده موږ تاسو سره راکیا به تراوالو او به په طریقه د اختصار باندې د دې خلفاو نمونه تر دولت عثمانیه پورې دولسمه صدی پورې اغه نمونه به ان شاء الله تعالی والو د شه مختصر یو یو ټکه اغه تعالی والو ځکه د صحابه تاریخ ختمي کی دینوستنی تاریخ به دون فیاده ماته نخ کرے کی چې سره داغه به تفصیل بیان کی الله سبحانه و تعالی دې موږ تاسو ته خپل دین بشیرت راکړي الله سبحانه و تعالی موږ تاسو په دین باندې عامیدین وګرځي صلی الله وسلم علی نبینا محمد.